1. Patrick Lodiers. Bijzonder goedemiddag. Goed nieuws voor de Noordzee. Steeds meer delen worden beschermd. En wat dat betekent voor de natuur en of het genoeg is, dat ga ik zo meteen tot op de bodem uitzoeken. Straks in de nieuwsbv dat, maar eerst, er is nieuws over de strafeis tegen Saïd R., de rechterhand van Ridouan Taghi. In het NOS Journaal met Clemens Peters. Ja, het Openbaar Ministerie eist levenslang tegen de laatst aangehouden verdachte in het Marengo-proces. En dat is inderdaad Saïd R., de vermoedelijke rechterhand van Ridouan Taghi. Justitieredacteur Remco Andringa is aangeschoven. Remco, welkom. Het is de zesde keer dat er levenslang wordt geëist in dit Marengo-proces. Waar wordt Saïd R. allemaal van verdacht? Nou, concreet van betrokkenheid bij 3 moorden, inmiddels alweer een jaar of 6-7 geleden, plus nog een aantal moordpogingen en voorbereidingen. Volgens het OM gaat het echt om zulk meedogenloos geweld dat alleen een levenslange gevangenisstraf op zijn plek zou zijn. En veelzeggend was volgens de officier van justitie vandaag dat geen enkele nabestaande het woord heeft durven voeren in de rechtszaal. Er is ook geen enkele schadeclaim ingediend, puur uit angst, zei de officier. En daarmee Saïd R. inderdaad de zesde verdachte tegen wie levenslang is geëist. Naast Ridouan Taghi en nog een aantal andere verdachten. Ja, hij is de vermoedelijke rechterhand van Ridouan Taghi, zei ik net. Kun je dat iets verder nog toelichten? Wat was zijn rol binnen de organisatie? Ja, een heel belangrijke, zei de officier van justitie vandaag. Hij had nauw contact met Taghi. Die deelde de opdrachten uit wie er vermoord moest worden. En Saïd R. die zou vervolgens dan de mensen hebben geregeld om die moorden uit te voeren. Verzamelde ook informatie over doelwitten en hield Taghi heel precies op de hoogte van de voortgang. Het OM haalt bewijs hiervoor uit chatberichten en ziet hem echt als een van de leidinggevenden binnen die organisatie van Taghi. Ja, hij werd 3 jaar geleden al aangehouden in Colombia. En waarom duurde het dan zo lang voordat het OM nu met een eis is gekomen? Ja, dat had te maken met dat het de uitleveringsprocedure ontzettend veel tijd heeft gekost. En volgens justitie lag dat vooral aan Saïd R. zelf, die in bezwaar ging. En eigenlijk probeerde te voorkomen dat hij naar Nederland uitgeleverd zou worden. Maar dat is uiteindelijk toch gebeurd. Maar ja, wel met heel veel vertraging. Dus de behandeling van zijn zaak, die hobbelde er in dit proces een beetje achteraan. Ja, en is het Marengo-proces met deze grote vis nu afgerond? Nee, het is nog niet afgerond, want natuurlijk komen ook zijn advocaten nog aan het woord. Hè. Die mogen ook hun pleidooi voeren. Maar ik denk het moment waar eigenlijk onderhand iedereen wel naar snakte in dit proces, dat is de uitspraak en die staat gepland voor oktober. Justitieredacteur Remco Andringa, dankjewel. Premier Rutte en minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel zijn in Kiev. In de Oekraïnse hoofdstad hebben ze een ontmoeting met president Zelensky. Vanochtend legden Rutte en Schreinemacher namens de Raad van Ministers een krans bij een monument. Vorig jaar juli was premier Rutte ook in Kiev. En volgende week is het een jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. Oekraïne wordt door Nederland financieel en militair gesteund. Zo werd deze maand bekend dat Nederland samen met Duitsland en Denemarken opgeknapte Leopard 1-tanks aan Kiev gaat leveren. Het aantal aangiftes van zedenmisdrijven, zoals verkrachting en aanranding, is vorig jaar verder gestegen. Afgelopen jaar werden er 3400 aangiftes gedaan en dat is ruim 300 meer dan in 2021. Sinds 2020 stijgt dat aantal elk jaar. En volgens de nationale politie komt dat deels door het schandaal bij het tv-programma The Voice of Holland. We hebben echt te maken, al langere tijd natuurlijk, gewoon met een behoorlijke instroom van meldingen en aangiftes. En het afgelopen jaar is het aantal aangiftes met 20% gestegen naar meer dan 3400. Na de Voice of Holland hebben we zeker een toename gezien van het aantal meldingen. En meldingen zijn zeker geen aangiftes. Hè. Meldingen zijn vaak meldingen van grensoverschrijdend gedrag, wat niet altijd strafbaar is. Maar uiteindelijk heeft dat wel geresulteerd in een toename van aangiftes. Maar we zien dat die instroom blijvend hoog is. De politie gaat ervan uit dat het aantal meldingen in de toekomst nog verder zal toenemen vanwege een nieuwe wet. Die gaat volgend jaar in werking treden en dan worden meer vormen van onvrijwillige seks strafbaar. Schiphol heeft het afgelopen jaar verlies geleden, bijna 80 miljoen euro. En die cijfers passen bij de grote problemen op de luchthaven, zoals personeelstekorten en de lange rijen die daardoor zijn ontstaan en vluchten die moesten worden geschrapt. De nieuwe topman van Schiphol, Ruud Zondag, zegt dat de luchthaven nog nooit zoveel reizigers en maatschappijen teleur heeft moeten stellen als vorig jaar. Air France KLM publiceerde ook de jaarcijfers en die zagen er een stuk beter uit, want de maatschappij maakte vorig jaar wel winst, vertelt economieredacteur André Meijnema. De vliegtuigen waren zwaar minder bezet dan voor de pandemie, maar de ticketprijzen lagen wel hoger en dan leeft dat wat meer op. Voor het hele jaar rolt er dan voor Air France KLM een winst uit. Eindelijk weer winst. Na 3 jaar rode cijfers geschreven te hebben. Van 744 miljoen op een omzet van ruim 16 miljard. De winst van KLM had hoger kunnen zijn. Omdat de problemen op Schiphol ook de luchtvaartmaatschappij veel geld kosten. Het aantal gevallen van geweld tegen NS-medewerkers is vorig jaar met 30% gestegen. Het waren er 965, waarbij 220 medewerkers gewond raakten. NS wil het probleem aanpakken door meer camera's te plaatsen. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken geeft toestemming voor de mogelijke verkoop van 20 HIMARS raketsystemen aan Nederland. Er zouden nog geen handtekeningen gezet zijn. In Afghanistan is een lijfwacht van een voormalig politica opgepakt. Hij wordt ervan verdacht dat hij de vrouw heeft doodgeschoten. Zij zat tot de machtsovername door de Taliban in het Afghaanse parlement. Een maand geleden werd ze thuis overvallen en vermoord. Het NOS-journaal. Minister De Jonge van Volkshuisvesting noemt de reactie van de VVD op zijn nieuwe woonwet liefdeloos. De Jonge wil met die nieuwe wet gemeenten verplichten om 30% sociale huurwoningen te bouwen. De VVD noemt dat een absurd idee, omdat er dan in heel Nederland achterstandswijken zouden ontstaan. En De Jonge was verbaasd over die reactie. Als je kijkt waar die wet over gaat, dan gaat die over het regievoeren op locaties. Dus waar we gaan bouwen, op voor wie we gaan bouwen, dus de doelgroepen en hoeveel we gaan bouwen. Daar gaat die wet over. Dus ja, ik was wel wat verbaasd om de reactie te lezen van de VVD. Het is ook een wat liefdeloze reactie, liefdeloze manier van spreken als het gaat over de noodzaak om meer sociale woningbouw neer te zetten. Als je het bouwen van de streven naar 30% sociaal idioot noemt. En als je het bouwen van sociaal, het uitrollen van achterstandswijken noemt. Dan is dat wel een hele liefdeloze manier van spreken over de grote nood die mensen zelf ervaren. En ook de grote noodzaak voor ons allemaal om daar alles aan te doen wat nodig is. De VVD wil meer betaalbare koopwoningen voor de middengroepen. En ook heeft de VVD bezwaar tegen de verplichting die De Jonge aan gemeenten wil opleggen om bepaalde woningzoekenden voorrang te geven. De Nederlandse en Belgische autoriteiten overleggen vandaag met grote rederijen over maatregelen tegen de smokkel van verdovende middelen. Drugsmokkel in de havens is een groot probleem. Vorig jaar werd in Antwerpen een recordhoeveelheid cocaïne in beslag genomen. De rederijen gaan containers nu voorzien van een digitaal zegel. Als dat onderweg wordt verbroken, dan gaat er een alarm af. En die maatregel moet het dan onmogelijk maken om cocaïne te verstoppen tussen de vracht. Weginspecteurs in Zuid-Holland mogen als eerste in Nederland boetes gaan uitdelen op provinciale wegen. Er is te weinig politie om daar te handhaven. En deze weginspecteur legde bij Omroep West uit dat hij bijvoorbeeld gaat letten op automobilisten die op het fietspad rijden. Of die de aanwijzingen van een verkeersregelaar niet opvolgen. Iedereen heeft haast, iedereen moet ergens heen. Het wordt steeds lastiger, de mensen worden steeds mondiger, ze worden steeds brutaler. En dat kan tot vervelende situaties leiden. Op het moment dat je bijvoorbeeld met een ernstig ongeval staat. Nu kun je een stapje verder gaan. En zou je in het uiterste geval de persoon in kwestie ook gewoon een bekeuring kunnen geven. Omdat ze niet doen wat er gevraagd wordt. Het gaat in Zuid-Holland om 4 weginspecteurs die 550 kilometer aan provinciale wegen in de gaten gaan houden. De provincie wil proefondervindelijk vaststellen wat dat oplevert. Het weer bewolkt en wat motregen. Ook wat zon en vrij veel wind. Het is 10 tot 14 graden. Morgen regenachtig en dan wordt het een graad of 11. Dan gaan we even naar de ANWB. Bianca Daming, goedemiddag. Goedemiddag. Er staan een paar files. De N206 bij Leiden is dicht. Bij de afrit Leiderdorp, daar is een vrachtwagen gekanteld. En de andere kant op heb je daar ook 20 minuten op onthoud. Wat verder opvalt is de A27 van Breda naar Gorkum. Door de nasleep van een ongeluk heb je daar nog zo'n 20 minuten op onthoud tussen Hank en industrieterrein Avelingen. Ster. Bij Bisjord houden we van een beetje beter. Impact maken. Jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar bishort.nl. Check, check, dubbelcheck. Wist je dat Michiel, business intelligence specialist bij Zicht, zich in alle vrijheid onderdompelt in media- en klantonderzoeksdata en vervolgens alles overzichtelijk in één dashboard zet? Ideaal voor zijn collega's om de beste mediastrategieën en campagnes te ontwikkelen en performance optimaal te monitoren. Zo versterkt Zicht de groei van klanten. Freedom to grow noemen we dat. Zicht, met Z-I-G-T. Beetje minder autopremie? Ga naar bishort.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. Bishort, beter verzekerd. Nu bij Prominent stijlvolle trendy banken. Volledig samen te stellen zoals jij dat wil en nu extra scherp geprijsd. Ervaar echt goed zitten in de mooiste collectiebanken van Nederland. Kom nu naar een van onze ruim 40 winkels of kijk op prominent.nu. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Psst, hey, heb je ook wel eens last van jeuk of irritatie tussen je billen? Nou, je bent niet de enige! Daarom is er Anamel, de natuurlijke honingzalf die je van dit onprettige gevoel afhelpt. Dus, niet meer krabben? Kijk dan snel op anamel.nl. Anamel is een medisch hulpmiddel. Een leefbare planeet voor de volgende generaties? Onze aandeelhouders kijken vooral naar het volgende kwartaal. Dat horen we vaker bij EY. Terwijl bedrijven die nu radicale keuzes maken, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven op allerlei manieren om de omslag te maken. Van het benchmarken van klimaatrisico's tot een strategie voor duurzame transformatie. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hard gemaakt. NPO Radio 1. BNNVARA. Patrick Lodiers, de Nieuws-BV. Bijzonder goedemiddag. Gio Lippers kent iedereen, want dat is de man die ons op Radio 1 op de hoogte houdt van elke wielerkoers in binnen- en buitenland. Maar diezelfde Gio Lippers, dat hij ook romans schrijft, dat weet je pas als je blijft luisteren naar deze Nieuws-BV. Want na half 1 is de commentator / auteur hier te gast. Maar eerst gaan we naar OO Den Haag. Bijna een jaar na de Russische invasie van Oekraïne zijn diverse Nederlandse bedrijven nog altijd actief in Rusland. Gisteren moesten een aantal van die bedrijven verantwoording afleggen in de Tweede Kamer. Het spoedverhoor was op initiatief van GroenLinks Tweede Kamerlid Tom van der Lee. En ik heb hem aan de lijn. Goedemiddag, meneer van der Lee. Goedemiddag. Ja, gisteren zat u onder andere met Philips en ING om de tafel. U wilde ze ter verantwoording roepen. Wat wilde u eigenlijk precies vragen? Nou, ik wilde weten in hoeverre zij hun activiteiten in Rusland aan het afbouwen of zelfs aan het beëindigen zijn. En naar aanleiding ook van een publicatie een week geleden in de Volkskrant, waaruit bleek dat deze bedrijven niet heel transparant zijn over hun activiteiten daar. En in het kader ook van maatschappelijk verantwoord ondernemen is het dan goed dat je als Kamerlid deze bedrijven uitnodigt om tekst en uitleg te geven. Ja, tekst en uitleg. Tijdens het verhoor zei topman van Rijswijk van ING dat ze niet direct weg kunnen uit Rusland. Ze hebben daar leningen uitstaan. Die moeten dus eerst worden terugbetaald, want anders is het een gift. Dan hebben ze ook wel een punt, toch? Ja, ik vond dat op zich een acceptabele verklaring. Zij hadden 6 miljard euro aan leningen uitstaan. Daarvan is nu de helft geïnd. Maar ze willen ook nog de andere helft innen. Want anders is het inderdaad een gift. Betekent wel dat zij voor hun klanten nog steeds reguliere bankactiviteiten moeten verrichten volgens de Russische wet. Maar belangrijk is ook dat ING heeft aangegeven dat ze helemaal weg willen uit Rusland. Dus ze gaan die leningen innen en dan verdwijnen ze ook uit Rusland. Ja, dan nog even naar Philips. Want de heer Schrijgrond levert medische apparatuur aan Rusland. En die heeft ook nog een webshop daar. Wat vindt u daarvan? Kijk, medische apparatuur, daar kan ik me iets bij voorstellen. Er is geen oorlog tegen het Russische volk. En die hebben ook goede gezondheidszorg nodig. Maar commerciële producten, dat hoeft echt niet meer. En voor mij was ook nieuw, en volgens mij ook voor iedereen, dat de webshop binnen een maand helemaal gesloten wordt. En dat de beperkte voorraden van meer commerciële producten als scheerapparaten ook praktisch op is. En ze bouwen die activiteiten dus helemaal af. Goed, dus Philips en ING doen hun best om de activiteiten naar nul toe te brengen. Maar laten we ook even naar de koffie kijken. Starbucks is vertrokken uit Rusland, maar ja. J.D. Peet, toch ook een Nederlandse onderneming, die verkoopt nog altijd koffie en thee. Ja. Wat vindt u daarvan? Ja, ik vond dat toch wat minder bevredigend. Ook omdat het bedrijf naar de buitenwereld toe heel weinig mededelingen heeft gedaan. En zich wel beroept op het feit dat ze heel transparant is naar haar medewerkers en aandeelhouders. Maar de buitenwereld weet van niks. En ja, dan blijkt ook dat ze haar activiteiten ook eigenlijk niet helemaal wil afbouwen. Ze zien koffie en thee als essentiële levensmiddelen. Daar kun je natuurlijk een discussie over hebben. Tegelijkertijd zijn er andere bedrijven, u noemde Starbucks, die wel die consequentie hebben getrokken. ze hebben wel andere stappen gezet. Ze breiden hun activiteiten niet uit. Dat is, lijkt mij helemaal terecht. Ze doen ook het nodige voor mensen in Oekraïne, ook hun personeel daar. Maar ik vond het niet heel helder. Want ze sloten nieuwe stappen niet uit. Wat er dan nog meer moet gebeuren voordat ze die conclusie trekken. Want de oorlogsmisdaden worden door de troepen van Poetin aaneengeregen. Duizenden doden en echt een totaal illegale invasie. En dan is het toch ook belangrijk dat westerse bedrijven uiteindelijk een consequentie trekken. Maar dit bedrijf lijkt toch ook op de langere termijn in Rusland actief te willen blijven. Maar overtreden ze dan ook regels als ze dit blijven doen? Want er zijn natuurlijk sancties uitgevaardigd. Ja, er zijn sancties, maar op dit moment niet. Maar inmiddels wordt er in Brussel onderhandeld over een 10e sanctiepakket. Dus de sancties breiden zich steeds meer uit. Dus er kan een moment komen, naarmate de oorlog langer duurt, dat de sanctiepakketten zo uitgebreid worden dat ook deze bedrijven misschien gedwongen worden om hun activiteit helemaal te beëindigen. Ja, en dit spoedverhoor, was het nou voor u bevredigend? Ja, in die zin wel dat het is zo'n groot conflict. En het nieuws was zo opmerkelijk dat het belangrijk is om gelijk tekst en uitleg te krijgen. En je ziet dat bedrijven vaak de publiciteit een beetje schuwen. Ook uit vrees voor reputatieschade. Ja, en dan is het toch goed dat je nu meer weet. En preciezer in beeld hebt wat bedrijven wel aan het doen zijn. Maar ook wat ze nog niet doen. En als bedrijven niks doen, kan u dan nog verder actie ondernemen? Nou ja, in morele zin natuurlijk altijd. En de reputatie van een bedrijf dat producten verkoopt die ook voor consumenten zeg maar ruim beschikbaar zijn, dat kan hun beïnvloeden omdat ze bang zijn dat ze dat in de verkopen gaan merken. En als het echt de situatie zich nog verder verergert, kunnen wij ook pleiten voor het aanscherpen van sancties vanuit het Nederlandse parlement. Al moet ik wel toegeven dat daar in Europa dan wel consensus over moeten worden gerealiseerd. Want je kunt niet eenzijdig sancties opleggen als Nederland. Dus dan moet het via Europa eigenlijk geregeld worden. Dus eigenlijk had dit spoedverhoor in Brussel moeten plaatsvinden. Nee, want wij kunnen onze bewindslieden echt vragen en opdrachten meegeven om ervoor te ijveren dat bepaalde sancties in Europa geagendeerd worden en ook worden opgenomen in nieuwe pakketten. En dat is op een aantal terreinen al in het verleden succesvol gedaan, ook vanuit het Nederlands parlement. Goed, dank u wel, Tom van der Lee, GroenLinks, Tweede Kamerlid. Daar zeilde op de Noordzee wijd en koud. Een schip zo zwaar beladen, het wereldzeil goud. Daar kwam de Spanjaard dreigen, te roven ons het goud. Toen we voerden op de Noordzee, al op de Noordzee wijd en koud. Het was onze jongste makker, een jongen sterk en koen. Die smakkelt tot een schipper, wat zult gij aan mij doen? Wanneer ik wil gaan zwemmen en ginds een Spaans galjoen. Doen zinken in de Noordzee, al in de Noordzee zinken doen. Ik zal u geven zilver, een wapen en blazoen. Mijn eigen jonge dochter zal ik u doen. Wanneer gij wilt gaan zwemmen en ginds het Spaans gajoen. Doen zinken in de Noordzee, al in de Noordzee zinken doen. De jongen bad de hemel, sprong daarop overboord. En heeft in vijands scheeps van drie gaten toen geboord. En van de trotse Spanjaard is nimmer meer gehoord. Op heel de wijde Noordzee, de Noordzee, op heel de Noordzee meer gehoord. Toen zwom hij naar het schip en de mannen juichten luid. Maar onze schipper gaf hem zijn dochter niet op bruid. Als smeekt ook de jongen, haalt mij het water uit. De schipper gaf de Noordzee, gaf hem de Noordzee als zijn bruid. Toen zwom hij om het schip heen, hij was zo koud en moe. Vol bitterheid en wanhoop riep hij zijn makkers toe. Och, makkers, haalt mij op, want ik ben het zwemmen moe. Mij trekt de koude Noordzee, de Noordzee, mij trekt de Noordzee naar zich toe. Zijn makkers redden hem toen, maar op het dek stierf hij. Na het 1, 2, 3 in godsnaam dreef weg met het getij. De koene jonge zeeheld, veel jonger nog dan wij. En zonk toen in de Noordzee, en in de Noordzee weg. Zonk hij. Boudewijn de Groot bezong de Noordzee. Ja, er is goed nieuws voor de Noordzee. Het gedeelte van de zeebodem dat als beschermd gebied geldt, werd gisteren maar liefst 16 keer zo groot. 16 keer. Bij de Stichting Noordzee ging de vlag uit. Dat denk ik alleszins. Of is het nog misschien te vroeg voor taart en slingers? Ik ga het vragen aan de voorzitter. Wietske Potsma. Wietske, welkom. Was het taart en slingers? Ja, absoluut. Ja? Ja, het was één groot feest. Veel taart, felicitaties. Het is echt iets waar we jarenlang heel hard aan gewerkt hebben. En waar we ontzettend blij mee zijn. Nu ben ik geboren in Vlissingen, dus ik kende hem een beetje. Maar wat maakt de Noordzee zo mooi? Nou, de Noordzee is zo divers. Hè? De meeste mensen die kennen het van aan het strand zijn staan en dan naar die zee kijken, die al eindeloos mooi is en eigenlijk elke dag weer anders. Maar als je echt onder water kijkt, dan zie je zoveel verschillende typen leven ook daar rond zwemmen of gewoon zijn. Het is heel bijzonder. Dus het echt, als je kijkt naar de verschillende diversiteit in vissen die je hebt. Je hebt zeehonden, je hebt dolfijnen. In januari is zelfs de bultrugwalvis gesignaleerd bij Scheveningen. Ja, dat is gewoon fascinerend. Dat is die walvis die zo'n 7 meter groot is. Die gigantische, vriendelijke reus die dan ook bij onze kust zwemt. Dat is niet die dooie die aanspoelde? Nee. Oh, nee. Het waren er zelfs 2. Ja. En dat was de eerste vraag die we kregen. Zijn ze wel gezond? Jazeker. Ja. Maar goed, er is dus goed nieuws over de Noordzee. Want ja, wat is er precies gebeurd gisteren? Nou, het allermooiste is dat we hebben 0,3% van de Noordzee als beschermd gebied, compleet beschermd gebied, waarbij er geen bodemberoerende activiteit mag plaatsvinden. En dat is gisteren in één klap naar 5% gegaan. En 5% op de Noordzee. En Noordzee is het grootste natuurgebied van Nederland. Is een gebied zo groot als heel Drenthe. Ja, maar dan nog 5%. Ik denk dan bij mezelf, als het eb is, ja, dan ben je het kwijt. Nou, het mooie is, als het eb is, dan ligt het nog steeds onder water. Het zijn wat diepere gebieden. Het zijn 3 verschillende habitats ook. Dat vinden we er ook zo mooi aan. De een die heeft veel meer steengrond. Dus dan krijg je hele andere dieren. Krijg je veel meer anemonen. Je krijgt zachte koralen. Je krijgt de vissen die daarbij passen. De schelpdieren. Het andere deel ligt 40 tot 50 meter onder de zeeoppervlakte. Dat zijn de voormalige oestergronden. Eeuw geleden lag dat bezaaid met oesters. Die hebben allemaal vakkundig opgegeten. Die liggen er niet meer. Maar het is nog steeds een heel mooi gebied waar ander leven dan weer kan plaatsvinden. Ja, dus want u heeft het al. Je hebt het al over de klaverbank dus gehad. Ja, zeg maar. Klopt. Ja, ja. En de centrale oestergronden. En dan hebben we ook nog het Friese front. Ja, wat is dat dan? Nou, het Friese front is het hele mooie gebied waarbij eigenlijk de ondiepe Noordzee opeens de diepte ingaat. En wat je dan ziet is dat er enorme waterverplaatsingen zijn, omdat je eigenlijk dat hoogteverschil hebt. Hè? Dus dat water gaat zich bewegen. En waar waterverplaatsingen zijn, is veel zuurstof en dus veel leven. Dus je hebt daar ontzettende rijkdom aan leven. En die bodem is dus beschermd. Je zei net, ja, de bodem mag niet beroerd worden. Ja. Want hoe gaat dat normaal in zijn werk? Hoe wordt de bodem eigenlijk beroerd? Nou ja, je hebt bepaalde vormen van visserij. Je hebt heel veel vormen van visserij. Je hebt er één van die eigenlijk met netten over de bodem gaat om de vissen, met name tong bijvoorbeeld, om die eigenlijk omhoog te krijgen en die netten te krijgen. Maar helaas is het zo, als je die visserijtechniek gebruikt, dat je het bodemleven helemaal omroert. En dus eigenlijk al die wormpjes, al die schelpjes die er zitten, of anemonen, dat je die losmaakt. En ja, we weten dat bijvoorbeeld 41% dat dan niet overleeft. En als je dat te vaak doet in een gebied, als je één keer langskomt in zoveel jaar, dan kan het gebied dat aan. Maar als je dat te vaak doet, dan krijg je elke keer die omwoeling, waardoor het leven zich niet kan settelen. Dus dat mag nu niet meer op een gebied dus zeg maar zo groot als Drenthe. Ja. Verspreid over verschillende stukken van de Noordzee. Wat gebeurt er dan met die bodem? Waarom is het zo van belang? Nou, het is ten eerste van belang dat ecosysteem in die, ja, dat noemen we de benthische lagen, die bodem zich kan settelen. Dus de wormpjes, de mosselen, maar ook op de klaverbank zijn dat de anemonen die hebben bijvoorbeeld hartsubstraat, dus stenen nodig. Die liggen heel veel op de klaverbank. Dat is een oude rivierbedding uit de ijstijd namelijk. Dus die gaan zich daarop vestigen. Daar kunnen weer eitjes in gelegd worden van de vissen. Dus je kan je voorstellen dat een enorme kraamkamer is. En dat is zo belangrijk. We weten ook als zo'n gebied in stand niet beroerd wordt, dat we na een aantal jaar 4 keer zoveel vissen vinden. Die ook nog eens veel groter zijn geworden, omdat ze niet weg zijn gevangen. Dus het is een hele mooie kraamkamer voor vis. Het voordeel voor de visserij is ook, ja, die gaan op een gegeven moment ook buiten die gebieden. Dus dan kunnen ze weer opgevist worden. Dus de slimmer visser weet, als hij over een paar jaar wil vissen of het gebied door wil geven aan zijn zoon, dan is dit nodig. Ja, maar de slimme visser, ik hoor ook wel eens vissers die klagen over het feit van ja, door de Brexit zijn we al zoveel visgronden kwijtgeraakt. Plus er worden windmolenparken gebouwd in de Noordzee. De Noordzee wordt maar kleiner en kleiner voor ons als visgrond. Hoe hebben de vissers dan gereageerd op dit voorstel om van 0,3 naar 5% beschermd gebied te gaan? Nou ja, kijk, het is niet zo dat de Brexit ervoor zorgt dat de vissers niet meer in Engelse water mogen vissen. Hè? Dat heeft te maken met de quota met name. Die zijn opnieuw onderhandeld. Dus de visser kan gewoon vissen. Ook in Franse gronden, Belgische gronden. Dus dat kan allemaal. Wat je met name ziet is dat we een aantal jaar geleden, toen het zo druk werd op die Noordzee, hè, nu ook weer met die nieuwe ambitie voor wind die op de Noordzee plaatsvindt, dat we met elkaar zijn gaan zitten. Dat is het Noordzeeakkoord geworden met verschillende sectoren, om met elkaar te kijken van hoe doen we dat dan samen op eigenlijk die drukke ruimte. En daar hebben we met elkaar afgesproken dat 15%, en daar staan de vissers ook achter, want die zitten aan tafel sinds een jaar weer, dat die 15% beschermde gebieden er gaat komen voor 2030. Dus dit is nog maar een eerste stap? Dit is zeker een eerste stap, maar wij zijn ontzettend blij met dat die gehaald is. Want als wij het in Nederland met elkaar eens zijn, en dat zijn we, dan moeten we nog naar de Europese Unie, om ervoor te zorgen dat daar ook consensus komt. Ja, en hoe groot is het belang dat het in 2030 veel groter gebied is qua zeebodem, dat die Noordzee beschermd is? Nou, op dit moment zie je eigenlijk dat door de eeuwen heen, wij zijn als Nederland heel rijk geworden, hè, door de Noordzee eigenlijk. We hebben heel veel vissen altijd uitgehaald. Ik had het net over die centrale oestergronden. 20-30% van de Noordzee was eigenlijk bezaaid met oesters. Die hebben we allemaal een eeuw geleden opgegeten. Dat is gewoon voedsel geweest. Wat we nodig hebben. Hè? Maar je ziet dat die Noordzeebodem eigenlijk heel erg verschaald is geraakt door de manier van vissen die we eeuwenlang hebben toegepast. Dus 90% van de Noordzee is nu eigenlijk een verschaalde zandbodem. Ik noem het wel eens een woestijn onder water. En wat wij willen is ervoor zorgen dat als je bepaalde gebieden afschermt, dan weten wij dat dat ecosysteem weer goed kan herstellen en weer terugkomt. Want dat zien we ook. We hebben heel veel olieplatformen op de Noordzee. We hebben heel veel wrakken liggen. Daar kan niet gevist worden en we zien dat daar een heel mooi ecosysteem is ontstaan. En wij weten dat als je een groot deel beschermt, dat je die natuur eigenlijk weer terugbrengt waar je met z'n allen weer baat van hebt. Ja, en in 2030 is het dus 15% van de Noordzee. Is dat alleen het Nederlandse gedeelte of is dat de Noordzee zo groot als ik hem ken? Dat is alleen het Nederlands gedeelte inderdaad. Je ziet dat andere landen op andere manieren maatregelen treffen. De Britten hebben bijvoorbeeld onlangs hun deel van de Doggersbank. Hè. De Doggersbank is een dagvaren vanuit de kust bij ons. Die delen wij met Groot-Brittannië. Die hebben dat gedeelte afgesloten. Dus dat is ook goed nieuws? Dat is heel goed nieuws. Wat wij helaas wel zien is dat alle vissers nu op ons gedeelte van de Doggersbank zitten. Wat ook weer een heel kwetsbaar natuurgebied is. Ja, want de vraag is natuurlijk ook, wie en hoe kan je ervoor zorgen dat er op die, ja, wat nu 5% is, straks in 2030 15% is, niet gevaren wordt, niet gevist wordt? Het gaat met name om die beroerende technieken. Ja. Dus ik krijg ook de vraag, mag ik er dan niet meer zeilen? Ja, tuurlijk wel. Maar het gaat erom dat je die bodem zoveel mogelijk met rust laat, zodat die Noordzee weer in balans komt. Wij zijn als Stichting Noordzee ook niet tegen vissen. Wij zien dat als natuurlijk element van het gebruik van de zee. Maar wij vinden dat alles in balans moet zijn, zodat die natuur zich goed kan versterken. Op dit moment is het gewoon zo dat die natuur niet in de goede toestand is. Maar hoe kan je dat dus controleren, dat daar niemand overheen vaart met zo'n sleepnet? Nou, dat gaat eigenlijk heel simpel. Want al die vissersboten die hebben kaart aan boord. Hè. Dat gaat tegenwoordig gewoon met technologie. Dat is voor hun ook heel belangrijk. Want je moet nergens tegenaan varen. Zeker niet met een sleepnet ergens achter komen te zitten. Want dan kapseis je boot. Dus die gebieden worden daarin geplot. Dat gebeurt over 3 weken al. En dan is het ook zo dat elke vissersboot een radarsysteem heeft. Net als een vliegtuig. Dus die kan je tracken. Er zijn ook sites die dat bijhouden. Nou, dat is fantastisch nieuws. En in 2013 is het dus 15%? 30. Ja, 2030. Ja, 13 zou helemaal mooi zijn. Ja. Maar helaas, ja. Ja. En dan? Dan gaan we verder kijken met elkaar. Hè. Er gebeurt heel veel op die Noordzee. En wat wij bijvoorbeeld ook zien is dat die windmolenparken die gebouwd worden op dit moment, die worden op wat natuurarmere plekken gebouwd. Maar die zijn ideaal omdat ze eigenlijk hardsubstraat heet dat. Hè. Die palen, daar kunnen we allemaal dingen aan vestigen. Dus wij hopen dat te kunnen gebruiken ook om bijvoorbeeld rifstructuren neer te leggen. Zodat je daar ook weer een mooiere ecosysteem krijgt. De prachtige Noordzee. Vanaf 8 maart dus kan het ecosysteem op de Klaverbank, de centrale oestergronden en het Friese front zich dus rustig gaan herstellen. Heel belangrijk. Dankjewel, Wietske Postma, directeur van de Stichting de Noordzee. Dankjewel. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuws BV. De hele week hoor je al tennisgeluiden op Radio 1, maar straks hoor je zoals je ze nog nooit gehoord hebt. Ja, het klinkt misschien wat cryptisch, maar je gaat het meemaken. Het geluid van tennisballen tot kunst verheven. Maar ja, hoe klinken tennisballen dan precies? Dat weten de mannen van Sluipschutters. Meneer, wilt u er alsjeblieft mee ophouden? Waarmee? Met dat getennis de hele tijd tegen mij zagen. Ik word er helemaal gek van. Ach, ik sta gewoon een beetje mijn backhand en mijn voorhand te trainen. Ik maak toch niks kapot? Ik word helemaal gek ervan. Dat vloenk, vloenk, vloenk, vloenk, vloenk. Vloenk? Vloenk! Meneer, ik speel al tennis vanaf dat ik zo groot ben. Ja? Ik heb ruim 8 uur per dag dat racket in mijn knuisten. Maar vloenk heb ik nog nooit gehoord. NPO Radio 1. Nu eerst het NOS Nieuws met Clemens Peters. Het Openbaar Ministerie eist levenslang tegen Saïd R., die terecht staat in het Marengo-proces rond Ridouan Taghi. Saïd R. zou betrokken zijn bij 3 liquidaties, plus een aantal pogingen en voorbereidingen. Volgens het OM was R. een naaste medewerker van Taghi. Het is de 6e keer dat in de zaak tegen de groep rond Taghi levenslang wordt geëist. Het aantal aangiftes van zedenmisdrijven zoals verkrachting en aanranding is vorig jaar verder gestegen. Afgelopen jaar werden er 3400 aangiftes gedaan. En dat is ruim 300 meer dan het jaar daarvoor. Sinds 2020 stijgt het aantal elk jaar. En volgens de nationale politie komt dat deels door het schandaal bij het tv-programma The Voice of Holland. Premier Rutte en minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel zijn in Kiev. In de Oekraïnse hoofdstad hebben ze een ontmoeting met president Zelensky. Vanochtend legden Rutte en Schreinemacher namens de Raad van Ministers een krans bij een monument. KLM heeft het afgelopen jaar weer winst gemaakt. Die kwam uit op ruim 700 miljoen euro. Die had hoger kunnen zijn. De problemen op Schiphol kostten ook KLM veel geld. En door het personeelstekort konden er minder passagiers worden vervoerd. En de luchthaven zelf heeft daar ook flink last van gehad. Schiphol leed door het tekort een verlies van bijna 80 miljoen euro. Clemens, dankjewel. Gaan we weer naar de ANWB. Bianca. Er staan een paar files. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht heb je 10 minuten oponthoud tussen Vught en knooppunt Hintham. Er is een ongeluk gebeurd, daardoor is de linker rijstrook dicht. Je kunt beter via de parallelbaan rijden daar. En op de A27 rijdt het langzaam van Breda naar Gorkum tussen Geertruidenberg en Werkendam. Daar heb je 10 minuten tijdverlies. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Op vrijdag uiteraard Kees van Amstel. En ik zeg het maar eerlijk, ik weet voor het eerst echt niet wat ik moet stemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart. Gelukkig is er sinds gisteren de site kieskompas.nl. Dat is een mooi systeem voor een twijfelaar zoals ik. Helaas geeft het voor één ding geen garantie. Na het invullen van tientallen stellingen krijg je te zien welke partijen het dichtst bij jou staan en welke juist het verste weg. Maar of een kieskompas de mensen nou massaal naar de stembus lokt? Nee, dat zou mooi zijn. Dat kieskompasje naast de beste keuze ook een lokkertje geeft om ook echt te gaan stemmen. Het eindcijfer van de staatsloterij of zo. Of een meet and greet met Sven Kokkelman. Sommigen vinden die paar stellingen in het kieskompas te simplistisch en doen veel langer over hun keuze. Zoals journalist Roderick Velo. Nou, die neemt echt de tijd, hoor. Ik vul hem eigenlijk nooit in omdat ik langer doe over mijn keuze. Dat gaat 1 of 2 jaar wel overheen. 1 tot 2 jaar voor je keuze. Nou, dan ben je heel besluiteloos of je leest erg langzaam. Bij talkshow 7:30 vertelde Frits Wester trouwens dat de politieke partijen de stemwijzers wel degelijk proberen te manipuleren. Ja, maar partijen kijken al heel nadrukkelijk allemaal van hoe formuleren wij dingen in ons verkiezingsprogramma, zodat dat bij een kieskompas, een kieswijzer en een stemwijzer er zo goed mogelijk uitkomt. Politieke partijen bouwen dus een soort sjoemelsoftware in hun teksten, zodat ze gunstig uit de kieskompas of andere stemwijzers komen. Wat zijn die politici toch uitgekookte sluwe vossen? Aan de opinietafel van 7:30 vond men kieskompas meteen geen zuivere koffie meer. Ik vind het nou niet meer zuiver. Hoezo? Nu je dit allemaal zit een hele wereld achter. Ja, dat is zo fijn aan talkshows. Dat je ook hoort hoe pornoster Bobby Eden denkt over politieke marketing. Goed, geen stemwijzers dus. Hey, je kunt altijd naar tv-debatten kijken. Alleen de VVD-slogan, doen wat nodig is. Nou, die doen het helemaal niet. Er was nog een uitwijkmogelijkheid. Volgens mij was dat Jinek. Jinek, ja. En daarin heeft de VVD echt heel duidelijk gezegd dat ze niet met Ja 21 en met BBB om tafel willen. Nota bene debatkoning Mark Rutte, die met de staart tussen de benen afdruipt voor dames met haar op hun tanden, Annabel en Caroline. Dan maar naar de sites van de politieke partijen zelf. Nou, daar word je ook niet vrolijk van. D66 met zijn nieuwe slogan: stop, stilstand, stem vooruit. Dat is een hoop alliteratie voor één slogan. De meeste kiezers zouden meer voelen bij: stop achteruitgang, stem geen regeringspartij. D66 die een advertentie had geplaatst bij een castingbureau voor diverse modellen voor hun campagne. Even vertalen, ze komen wat kleurtekort in hun witte partij, dus of ze wat foto's van de donkere mensen konden kopen. Bij de site van het CDA had ik al genoeg van mijn zoektocht. Ik bedoel, de aandachtstrekker van de site was een film van het complete partijcongres, met natuurlijk hun nieuwe slogan: het is tijd voor samen. Minder ik, meer wij. Minder ik, meer wij. Meer wij voor de koeien zullen ze wel bedoelen. En toen moest dit nog komen. Tijd ook voor de traditie om te beginnen met het programma. En dat doen we altijd met het zingen van het Wilhelmus. En ik wil u verzoeken om daarbij te gaan staan. Welkom terug in de jaren 50. Ik denk, gaan ze dit echt doen? Vandaag gezongen door een gospelband die gelijk zorgde voor de enige mensen van kleur bij het CDA. Het Wilhelmus, altijd een stemmetrekkertje geweest. Toch maar kieskompas dan. Ik kreeg als resultaat de partij Onafhankelijke Politiek Noord-Holland. Dat weet ik nog niet, kieskompas. Weet je waar ik meer aan had? Ik keek gisteren per ongeluk naar een herhaling van de comedyserie Oppassen uit 1993 met als thema verkiezingen. 30 jaar geleden. Ik kan je vertellen, deze aflevering heeft nog niets aan actualiteit ingeboet. Nee, natuurlijk niet. Stem VVD. Dat is pas goed zonde van je stem. Ja, als je ondanks alles nu nog VVD stemt. En D66, hoe zagen ze die 30 jaar geleden? En wat ga je nou stemmen, Rick? D66. Jupperde jup. D66, de oude benaming voor Rijk Links. En verrassend, 30 jaar geleden hadden ze in de serie Oppassen een voorzienige blik over de fusie tussen de PvdA en GroenLinks. Maar ik zou je toch willen vragen om deze folder heel goed te lezen en je dan te beseffen dat het geen enkele zin heeft om in dat vluchtelingenkamp te gaan zitten. Vluchtelingenkamp? Tuurlijk, schat. GroenLinks is gewoon het vluchtelingenkamp van de PvdA. GroenLinks is het vluchtelingenkamp van de PvdA. Nou, zo treffend is het nog nergens omschreven. Goed, kieskompas. Misschien wordt het toch Onafhankelijke Politiek Noord-Holland. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. 8 nachtjes slapen nog en dan ontwaken veel wielerliefhebbers uit hun winterslaap. Want dan klinkt het startschot van het Vlaamse wielervoorjaar met de omloop het Nieuwsblad. En dan schakelt Radio 1 natuurlijk deze man in. Het plak voor het peloton dat aan het jagen is geslagen nadat ze Leon van Bon hebben ingehaald. Gisteren deed hij zijn tentamen. Nou, vandaag, dit wil ik wel het examen noemen hoor. Michael Bogert ineens een grote meneer in deze Tour de France. Wat zegt u? Wat een marsvertoon van jouw coureurs. Ja, gaat wel. Twee handen in de lucht, speetvol uit de mond. Nicky Terpstra wint Parijs-Roubaix. En op wat voor manier hier een dame in bikini. Je moet maar durven in deze omstandigheden. Terwijl de hagelstenen zo dik als de knikkers naar beneden komen. Hier komt hij over de streep. Tom Dumoulin wint de etappe op Arcalis. Oh, oh, wat gebeurt hier? Chris Froome zonder fiets. Die gaat gewoon Holland omhoog. Die is zijn fiets kwijt. Is het Jacobsen? Het is Jacobsen. Fabio Jacobsen wint met een ultieme jump. De eerste sprintetappe in deze Tour de France. Gio Lippes, welkom. Wat gebeurt er toch veel in de wereld, hè? Ja, wat gebeurt er veel in de wereld? Maar wat gebeurt er als jij die muziek, als jij die tune hoort? Wat gebeurt er dan met jouw lichaam? Een soort Pavlov-reactie. Ik heb het wel eens omdat die tune wordt gebruikt bij evenementen waar helemaal geen wielrenner aan te pas komt. Bijvoorbeeld bij atletiek in een laatste ronde. Hè? In het verleden in kerkraden bij een atletiekgala. Ik heb het ook wel eens op hele andere gebieden, bij skielerwedstrijden wel eens gehoord, waar ik helemaal niks te doen had als verslaggever. En dan sta ik er aan de kant en denk, oh ja, ik moet iets. Ja, maar het is prachtig. En als ik dat dan, ik luister het graag. En ik luister graag naar je commentaar. Maar als ik jouw commentaar hoor, ja, het is ook wel als het ware of jij zinnen componeert. Is dat ook te vergelijken met het schrijven van het boek wat je nu hebt gedaan? Goeie vraag. Nee. Ik vind bij radio, daar praat je echt voordat je denkt. Dat is het verschil met schrijven. Bij schrijven denk je eerst eens heel goed na voordat je überhaupt een zin op papier in de computer zet. Maar ja, als radiomaker, ik moet gewoon beschrijven wat ik zie. En op dat moment is er dus een soort direct lijntje tussen mijn ogen, mijn hersenen en mijn spraakvermogen. En dan roep ik wat. En dan achteraf denk ik ineens, wat heb ik nou eigenlijk allemaal gezegd? En maar nu is dat dus heel anders, want je hebt een nieuwe roman met de titel Niet meer aan denken. Hoe gaat dat dan? Ja, op een gegeven moment zit je dan achter een typemachine met een wit vel. Een PC. Ja, een PC. Maar goed. Tegenwoordig een PC. Ja, maar ik ben er wel blij mee, hoor. Want dan kun je namelijk dingen heel makkelijk veranderen. En ik heb wel in het verleden natuurlijk als krantenjournalist veel op papier gewerkt. Ik heb ooit een chef gehad die bij een collega van mij, een leerlingjournalist, het vel dat hij net even volgeschreven had met een aansteker aanstak. En zo van, nou, het is toch rubbish wat jij schrijft. Kortom, dat kon weg. Nee, maar ja, ik ga achter een computer zitten en dan ga ik... het verhaal zit natuurlijk al in je hoofd dan. Dus dan ga je daar langzamerhand ga je componeren. En componeren is echt iets wat ik met radio maken niet kan. Dat red je niet in die korte tijd. Maar wat wel mooi is, het is een mooi boek en het gaat ook over... Ja, je beschrijft ook een dochter die op een fiets zit. Je beschrijft ook de weggetjes die door de Ardennen gaan. Ja, dan hoor ik ook jouw stem klinken in het boek. Je put dan ook werkelijk waar uit, ja, uit je carrière als commentator, maar denk ik ook als echt wielerliefhebber. Ja, en dat beelden. Je dat ook... Ik denk heel erg in beelden. En dat heb ik eerlijk gezegd als wielercommentator ook. Op het moment dat ik een renner zie rijden, ik noem maar wat, er is iemand ontsnapt uit het peloton of er rijdt iemand bergop ineens weg bij een kopgroepje. Dan gaat er bij mij een luikje open. Als je me nu zou vragen van, nou, vertel eens even wat over Pietje Puk. Dan zou ik echt moeten nadenken van, oh ja, shit, ja, wat moet ik er ook alweer over vertellen? Maar op dat moment, dan is het net alsof er een luikje open gaat. En dan zie ik gewoon beelden van eerdere prestaties van zo'n renner. En dat heb ik ook inderdaad met het boek gehad. Dan komen er beelden op van fietstochten in het verleden met mijn dochter. En ja, die herinneringen, ja, die probeer ik dan zo beeldend mogelijk te beschrijven. Maar het is alsof ik het voor me zie. Nou, dat is goed gelukt. Het boek is wel een tragisch familieverhaal, zeg maar, waarin een zwaar ongeluk met een racefiets grote gevolgen heeft. En het gaat veel over schuld. Ja. Schuld. Schuld, boete, zwijgen vooral. Een vader die inderdaad zijn gezin verlaten heeft na een ongeluk met zijn zoon. En dat gewoon die schuld eigenlijk niet kan dragen en eigenlijk wegvlucht. Dus implodeert. En dan na jaren weer door zijn dochter eigenlijk weer erbij getrokken wordt. Letterlijk aan de haren. Omdat ze met hem een fietstocht wil maken. Door Limburg, door de voerstreken, door de Ardennen, door de Eifel. Om toch maar weer gewoon dat oude beeld weer naar voren te halen. En dan uiteindelijk toch erover te gaan praten. Wat is er nou precies gebeurd? En wat is nou precies de schuld die wij samen hebben? Ja, en waarom moest het over schuld gaan? Omdat schuld volgens mij wel een klassiek roman-thema is. En het is ook wel iets waar ik mezelf af en toe in kan vinden. Als ik denk aan het verleden. Met twee kinderen die allebei fietsten en de ene meer dan de ander. En op het moment dat ik dan de een meer aandacht geef dan de ander, daar denk ik dan achteraf van, dat heb ik niet zo handig gedaan. Dat had ik niet moeten doen. Je hebt je dochter eigenlijk was meer aandacht gegeven. Ja. En achteraf denk je dan van, ja, maar dit is niet de goede weg geweest. En het boek is dus geen autobiografie, want dan was het heel anders geschreven. Het boek is echt fictie. Ik ben vooral in het boek ben ik op zoek gegaan naar, stel je nou eens voor dat ik een andere afslag nog had genomen. Dus de afslag van imploderen of de afslag dat ongeluk uiteindelijk gebeurd zou zijn. Maar je zegt net van, ik kan een luikje open doen en dan kan ik daar over vertellen. Of in dit verhaal kan je erover schrijven. Maar heb je dan ook je luikje open gedaan van, ja, over het thema schuld? Dat werkt wel anders, omdat dat toch meer gedachten zijn echt. En niet echt beelden zijn. Dus meer dat je bij jezelf afvraagt van, goh, heb ik dat in de tijd met de beste bedoelingen, heb ik het eigenlijk wel zo goed gedaan? En misschien hebben meer ouders dat op latere leeftijd, dat ze denken van, nou, de manier waarop ik toen met mijn kinderen ben omgegaan, is dat de manier waarop ik dat nu zou doen? Ik noem maar wat, met werk. Ik was verslaggever bij het AD. Nog maar net in 1988, toen ik naar de Spelen van Seoul werd uitgezonden. En dat was 3 dagen na de geboorte van mijn zoon. Ik kreeg uitstel van de heenvlucht. Ik kwam op de dag van de openingsceremonie aan. Maar in overleg ook met mijn vrouw was er geen denken aan dat ik niet naar Seoul zou gaan. Achteraf zeg ik, zou ik dat nu, met de kennis van nu, nooit meer doen. zou ik hebben gezegd, ik blijf thuis en ik wil die eerste maand... Maar knaagt dat dan nog aan je? Is dat, voel je dan toch ook nog ergens schuld? Dat dan moet je boete doen? Ik denk van potverdorie, dat zou ik dus nu heel anders hebben gedaan. En hoe kan het eigenlijk dat ik dat in het verleden op die manier heb aangepakt? Dus, en dat is wel het basisthema in dat boek. Ja, hoewel het dus niet over, op dat moment niet over mij gaat en niet over mijn kinderen... maar ik heb daar wel een fictieverhaal omheen gebouwd. Ja, maar jouw dochter heeft ook gekoerst, ja. Zeg maar, en goed gekoerst. Daar kan ik veel van teruglezen in het boek, zeg maar, wat je hebt geschreven. Maar je hebt dus ook een zoon. En hebben die allebei het boek gelezen al? Mijn dochter in ieder geval. En mijn zoon, die gaat het nog lezen. Maar nou, laten we zeggen, die zitten er niet op te wachten... Om in de publiciteit of wat dan ook meegenomen te worden. Die zeggen ook van jongens, we hebben hier niet om gevraagd. Nee, maar ervaren die ook van... mijn zus was eigenlijk het oogappeltje van papa en ik een stuk minder? Toen ik geboren was in drie dagen zat hij op het vliegtuig. Maar ik denk, dat weten ze, snap je? Dus dat staat ook niet in het boek, maar dat weten ze. Dus de echte uitgeleiders die je maakt als ouder... Ik bedoel, die zijn genoegzaam bekend bij hun. Ja, over uitgeleiders gesproken dan. Kijk, als lezer zit je in het hoofd van Thomas. Thomas is het hoofdpersonage. Thomas is, als je het leest, best wel een eikel. Ja, absoluut. Is keihard naar zijn zoon toe. Want die slappeling die kan niet wielrennen. Zijn dochter kan dus wel koersen, is dus het lievelingetje. Het is een botte hork. Hij heeft enorm veel zelfmedelijden. Zijn vrouw verlaat hij voor een minnares. En dat verprutst hij ook. Ja. Dat allemaal verzonnen? Dat is de fictiekant. Ja, absoluut. Zeg het altijd, het fictiekant. Ja, dat is de fictiekant. Ja. Hoe is dat om zo'n personage dan neer te zetten? Het moet wel uit je hoofd komen, ja. Je moet het wel op papier zetten. Je moet het wel kunnen bedenken. En dat vind ik ook het mooie van schrijven. Ik bedoel, ik heb toevallig laatst, wat was het toch ook alweer, gelezen van... ja, op het moment dat jij schrijft over een moord... wil niet zeggen dat je zelf een moordenaar bent... Dat is natuurlijk wel een bekend fenomeen bij romanschrijvers en bij fictieschrijvers. Van, ja, je moet je wel kunnen verplaatsen in een personage. Dus ook in een personage dat behoorlijk slechte eigenschappen heeft. Ja, dat vind ik wel mooi. Maar nu ken ik jou als opgewekte persoon. Ja, als, ben ik ook. Ja, zeker. En dan weet je toch goed in te leven in zo'n... Ja, ja kijk, waar Thomas, dus de hoofdpersoon in het boek, implodeert... en eigenlijk helemaal wegzakt in een soort van Oblomov-rol. Kan niks meer, doet niks meer. Zelfs zijn nieuwe vriendin die zegt van het huis uit... want ik kan niet meer met jou leven. Ja, ik bedoel, ik ben gescheiden inderdaad. Op een hele andere manier dan Thomas weg is gegaan bij zijn vrouw. En ik heb me heel anders opgesteld. Ik ben heel anders daarmee omgegaan. Maar ik vind het wel mooi om te bedenken van... ja, hoe zou iemand ermee omgaan die een ander psychologisch karakter heeft? En je zei, het gaat over schuld, boete en zwijgen. Ben jij van het zwijgen? Eigenlijk niet, hè? Want ik werk bij de radio, dus ik praat eigenlijk heel veel. Maar misschien is dat wel iets dat ik heel vaak denk... Kijk, waar bijvoorbeeld Thomas en ik erg overeenkomen... is dat idee van altijd verder, altijd vooruitkijken. Dus wat gebeurd is gebeurd en je kijkt gewoon weer naar het volgende. En dat heb ik eigenlijk mijn hele leven gedaan. Ook met mijn werk, met privé dingen. Dat op een gegeven moment als iets gebeurd is, streep eronder en... voort, maar ik heb dan wel zoiets van, ik ga optimistisch verder. En Thomas gaat, die zakt alleen maar steeds dieper verder in de put. Nou, het is een mooi boek, Gio. Kijk, dat vind ik belangrijk. Van harte gefeliciteerd. Het boek heet Niet meer aan denken. Het is een roman. Dus een beetje geput uit je schitterende bloemlezingen... die je altijd hebt als we je horen op de radio. In de Ardennen of in de Tour de France, maakt niet uit. Het is in ieder geval verkrijgbaar in de boekhandel. En zeker, zeker te lezen. Gio Lippus, dank je wel. De Nieuwsbv. Er is er een jarig hoera hoera. Nou ja, eigenlijk morgen dan. Maar dan hebben wij geen uitzending. Vinden we toch een beetje zonde. Dus wij moeten toch even iemand in het reizende zonnetje zetten. Yoko Ono, de weduwe van John Lennon, wordt morgen 90 jaar. En dat vieren we met een lekker nummertje. Maar dan hoor ik je denken, gaat Yoko nu zingen? Oh no. Maar vrees niet, het is een van de lofzangen van haar man lief Lennon. Dear Yoko. Here, my dear Yoko. Even if it's just a day, John Lennon, Dear Joko. De Nieuwsbv. Ja, de grote vraag is, wat horen we hier? En kunstenaar Philippe Vermeulen die gaat het aan ons uitleggen. Nou, wat jullie horen is boem boem. En dat is een kinetisch kunstwerk. Het is een ritmemachine, wat nu in Voorlinden te zien is. En dat is van 18 februari tot 5 maart. En het is een machine en die schiet tennisballen af met 150 kilometer per uur. Dat is hard, hè? Dat gaat mega hard. Ja, en dan krijg je dus dit geluid. We zetten het nog heel even wat harder. Het heet boem boem, maar het is ook echt boem boem. Het is echt boem boem. Als je binnenkomt, je ziet twee grote zwarte vlakken. En daaronder zitten de schieters. En die schieten die tennisballen af tegen twee klankkasten. En de een is net iets groter dan de ander, waardoor je ook echt boem boem hoort. Ja, en je moet ook de eerste boem iets zachter zeggen en de tweede wat harder, hè? Boem boem. Ja, precies. Ja. Het is een kunstwerk. En ja, wat is de achterliggende gedachte van dit mooie kunstwerk? Al mijn werk gaat eigenlijk over een soort van angst en aantrekkingskracht. Het krachtenveld tussen zelfbehoud en een soort van zelfvernietiging. En dat probeer ik uit te spelen. Dus met boem boem gaat het heel erg over ritmes. En het gaat over tussen die ballen staan eigenlijk. En niet meer echt weten wat je moet doen. En dat het aan de ene kant heel erg aantrekkelijk is, maar aan de andere kant ook heel erg afstotend. En dat je op een gegeven moment toch die installatie gaat vertrouwen. Want de compositie begint heel erg chaotisch. En dan op een gegeven moment wordt het meer ritmisch. En het wordt zelfs heupwiegend, interessant en fijn. En het neigt eventjes naar een soort van house of techno. En dat die reis of zo, die psychologische reis, die vind ik heel erg interessant. Dus dat je op het ene moment ben je mega bang en is het heel erg eng. En daarna is het opeens heel erg prettig. Ja, en moet je er dan als publiek je doorheen bewegen? Of is dat beangstigend omdat je dan een tennisbal met 150 km per uur tegen je kanus kan krijgen? Nou, dat is best wel beangstigend. Maar je mag wel rondlopen. Het is eigenlijk een best wel veilig werk. En als je door de ruimte heen loopt, hoor je het geluid overal anders. En dat is dan de installatie, zeg maar. Dat is wat je ervaart als kijker. Dat je het ondergaat, dat geluid overal weer anders klinkt en dat bevreemdend werkt. Dat is heel erg bevreemdend. En de snelheid is bevreemdend. Maar ook de geur die er is bevreemdend. Dus als je binnenkomt, ruik je ook de gesmolten tennisballen, als het ware. Ja, want je geeft mij net ook iets. Het is een pluisje van een tennisbal. Ja, dat is de boemboemfluff. Een boemboemfluff, want je hebt het ook over vernietiging. De tennisballen vernietigen zich, als het ware dus. Ja, alle tennisballen die moeten worden afgevoerd elke dag. Dus in het systeem zitten er ongeveer 120. En die worden helemaal kaal geschoren. Dus overal waar je kijkt, ligt er ook tennisballen fluff. Oh, fantastisch. En hoe kwam je op tennisballen? Nou, ik was eerst aan het spelen op de kunstacademie. En ik wil eigenlijk een kunstwerkje maken met stuiterballen. Want als je stuiterballen laat stuiteren, dan eindigt het altijd heel erg mooi. Van rrrk, net zoals met servies, als je dat rondgooit. Maar toen ik stuiterballen ging afschieten, toen ontplofte ze in duizenden stukjes. En toen daarna ben ik begonnen met hockeyballen. Maar dat vond de kunstacademie niet heel erg leuk. Want overal kwamen gaten en keihard. Ik had lampen afgeschoten. Dus toen werd het eigenlijk gewoon een huistuin- en keuken-tennisbal. Ja, maar dan nog altijd gevaarlijk harde projectielen. Ja, het gaat wel hard. En Boem Boem is vernoemd naar iets beroemds. Ja, naar een gedicht van Paul van Ostaaien. Boem, paukslag. Ja. Daar is het een verwijzing naar. En waarom? Nou, omdat het behelst zoveel, die installatie, dat het soms ook heel erg goed is om het gewoon bij de klank te houden. Zodat je het ook zelf kan invullen wat precies die titel is. Dus het is aan de ene kant boem boem. En het verwijst eigenlijk naar niks, maar het verwijst naar zichzelf en naar Paul van Ostaaien dan. Ja, en deze installatie, jij bedient hem. Ja. Hij kan niet bestaan zonder jou. Nee. Ben jij dan een soort componist of hoe moet ik jou zien als je daar bent? Nou, de installatie gaat ook echt over zijn eigen grens heen. Dus het gaat zo hard dat ik de hele tijd de machines moet bedienen. En ik moet ervoor zorgen dat het veilig is. Er zijn twee lopers die ervoor zorgen dat de ballen altijd terugkomen. Maar wat ook heel erg belangrijk is, is dat de ballen zich niet gaan ophopen in het systeem. Dus daarmee ben ik bezig. Ja, maar ben je daarmee bezig of ben je ook bezig met het met elke keer weer opnieuw uittesten van hoe ver kan de machine gaan of welke klankkleur wil ik nu weer in de ruimte te zien krijgen? Precies, want de compositie is eigenlijk altijd wel anders. Ik blijf eraan sleutelen. Als er ook niet genoeg ballen in zitten, dan hoor je geen knal. Ja. En dat gebeurt soms. Maar als bezoeker hoor je dat niet helemaal. En dat komt eigenlijk omdat er het werkende mechanisme, dat is een solenoid. En dat is een magnetisch apparaatje. En zodra er stroom opkomt, dan tieft hij de bal door de machines heen. Nou, het klinkt fascinerend. Ik las ook echt lovende recensies in vele kranten van dat het eindelijk te zien is en te ervaren is. Maar hoe reageren de museumbezoekers op deze boom boom? Ik begin eigenlijk met de motors langzaam aan te draaien. En dan voel je al wel een soort van siddering door de zaal heen. Dus mensen kruipen heel erg naar de muren. En je voelt eigenlijk al dat het kippenvel bij ze begint. Dus er zit een onwijze spanningsboog tot de eerste knallen. En dan, ja, die eerste knallen zijn hartstikke eng. En daarna dan wordt het uiteindelijk één groot feest. Dus ik heb al gabberende opa's gezien. Gabberende opa's op tennisballen. Boom Boom is te zien tot 5 maart in het Museum Voorlinden. En Philippe Vermeulen, heel veel dank. Dankjewel. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Het kan gewoon Mozart zijn. Muzikus Orville Breveld maakte een televisieserie over kleurrijke historische figuren zoals de Zwarte Mozart. De 100 mensen die aan dit boek meewerkten waren ook allemaal ongelukkig. Psycholoog Wouter Cornet. Na zijn boek De Gezellige Dikzak beschrijft hij nu hoe je met je brein het succes van je dieet bepaalt. Onno Blom bespreekt de boeken. Dit is een echte roman. En Kees Boonman heeft het over politiek bedrijven in campagnetijd. En niet dat gezever over op termijn en wellicht en misschien. Max Nieuwsweekend. Op NPO Radio 1. Morgenochtend om 8:30. Wie luistert, weet meer. Ster. Nu extra goedkoop. Diverse Douwe Egberts Aroma Rood. 2 voor 10,99. Sun vaatwastabletten of Sif. 1 plus 1 gratis. En spaar nu voor superhandige bewaarbakjes vanaf 1 euro. Jumbo. Dat is leuk boodschappen doen. Ook online. Nu in Voorlinden. Absurd, surrealistisch en super overtuigend. Dat is Rinus van der Velden. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. Geïnspireerd door ons succes in de Formule 1 nemen we bij DS Automobiels het voortouw in de elektrische revolutie. Het resultaat? De nieuwe DS3 e-Tense. 100% elektrische rijplezier. Bestel de DS3 e-Tense nu met €2.950 overheidssubsidie. Ga voor informatie naar dsautomobiels.nl. Dus jouw team heeft direct extra programmeurs nodig. Maar ja, je trekt niet zomaar even een blikvol .net developers open. Jawel, ga naar blikvol.nl. Blikvol.nl. Het is final sale bij Goossens met kortingen tot 50% op de mooiste meubels. Met 22 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op Goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. De beste programmeurs? Jawel, ga naar blikvol.nl. Blikvol.nl. Ontdek de final sale bij Goossens. Nu 10% korting op alle banken en eetkamerstoelen. Welke krant het best bij jou past, ontdek je tijdens de Nationale Krantentest. Politiek, sport of het nieuws uit je eigen regio. Deze tijd vraagt om een krant die echt bij je past. Doe mee met de Nationale Krantentest en lees 4 weken een krant naar keuze voor maar €4. Stop vanzelf. Ga snel naar kiosk.nl/test. Actievoorwaarden van toepassing. Beste 13 miljoen kiezers van Nederland. Maak jij je ook zorgen over de stijgende prijs van jouw eten? Stem op 15 maart voor eerlijk en betaalbaar eten uit Nederland. Ga naar de kieswijzer op geefboerentoekomst.nl. Grease, de hitmusical, is terug. Nu in het theater bij jou in de buurt. Let's go together! Check de speellijst en boek nu kaarten op greasemusical.nl. Ga naar de kieswijzer voor eten uit Nederland op geefboerentoekomst.nl. 1 uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Tweede Kamer boos zich deze week over de basisbeurs. Afgeschaft, heringevoerd. Maar ja, hoe zit het met die pechgeneratie? Ik ga er zo meteen over praten in de Nieuwsbv met twee Peters. Onze eigen Peter K. uiteraard. En Peter Quint van de SP. Maar eerst, het OM vraagt opnieuw levenslang in het Marengo-proces. Dat in het NOS-journaal met Clemens Peters. Ja, inderdaad. Het OM eist een levenslange gevangenisstraf tegen de laatste aangehouden verdachte in het Marengo-proces. En dat is Saïd R. Hij is de vermeende rechterhand van Ridouan Taghi. Het is de zesde keer dat het OM levenslang vraagt in de zaak tegen de groep rond Taghi. Justitieredacteur Remco Andringa over de vraag waar Saïd R. allemaal van verdacht wordt. Concreet van betrokkenheid bij 3 moorden, inmiddels alweer een jaar of 6-7 geleden, plus nog een aantal moordpogingen en voorbereidingen. Volgens het OM gaat het echt om zulk meedogenloos geweld dat alleen een levenslange gevangenisstraf op zijn plek zou zijn. En veelzeggend was volgens de officier van justitie vandaag dat geen enkele nabestaande het woord heeft durven voeren in de rechtszaal. Er is ook geen enkele schadeclaim ingediend, puur uit angst, zei de officier. En daarmee Saïd R. inderdaad de zesde verdachte tegen wie levenslang is geëist. Naast Ridouan Taghi en nog een aantal andere verdachten. Het OM ziet Taghi als een belangrijke speler in de groep rond Taghi. Hij had nauw contact met Taghi. Die deelde de opdrachten uit wie er vermoord moest worden. En Saïd R. Zou vervolgens dan de mensen hebben geregeld om die moorden uit te voeren. Verzamelde ook informatie over doelwitten. En hield Taghi heel precies op de hoogte van de voortgang. Het OM haalt bewijs hiervoor uit chatberichten en ziet hem echt als een van de leidinggevenden binnen die organisatie van Taghi. De uitspraak in de zaak tegen Saïd R. is in oktober. Premier Rutte en minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel zijn in Kiev. In de Oekraïnse hoofdstad hebben ze een ontmoeting met president Zelensky. Vanochtend legden Rutte en Schreinemacher namens de Raad van Ministers een krans bij een monument. Vorig jaar juli was premier Rutte ook in Kiev. En volgende week is het een jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. Oekraïne wordt door Nederland financieel en militair gesteund. Zo werd deze maand bekend dat Nederland met Duitsland en Denemarken samen opgeknapte Leopard 1-tanks aan Kiev gaat leveren. Het aantal geweldsincidenten tegen NS-medewerkers is vorig jaar met 30% gestegen. Het waren er 965, waarbij 220 medewerkers ook echt letsel opliepen. Volgens NS hebben reizigers sinds de coronacrisis vaker een grote mond en een kort lontje. En ook zijn er steeds meer jongeren die wapens bij zich hebben. Veruit de meeste agressie ontstaat wanneer reizigers worden aangesproken op de huisregels of als ze geen vervoersbewijs hebben. De NS wil graag toegang tot het rijbewijsregister om reizigers sneller te kunnen identificeren zonder tussenkomst van de politie. Staatssecretaris van Infrastructuur Heijnen kan daar geen toezegging over doen. Het is belangrijk om goed te kijken welke bevoegdheden dat de medewerkers van NS hebben. Zeker op het gebied van de beveiliging. En het is altijd belangrijk om te kijken of wij daar op een of andere manier in kunnen ondersteunen. Ik ga natuurlijk niet over de justitie- en veiligheidstak. Maar ik zal daar ook zeker met collega's over spreken om te kijken wat daarbij mogelijk is. Maar u pleit dus wel voor uitbreiding van die bevoegdheden om daar iets aan te doen? Nou, het is goed om altijd te kijken wat er mogelijk is. Maar op dit moment is het zo dat ik eerst eens het gesprek met NS wil hebben om te kijken waar lopen jullie nou tegenaan. En dat zal ik ook doen met mijn collega die daarover gaat. De NS wil ook meer camera's plaatsen om het probleem terug te dringen. Nederland en België overleggen vandaag met rederijen over maatregelen tegen drugsmokkel via de havens. Vorig jaar werd in Antwerpen meer cocaïne dan ooit ontdekt. De 5 grootste rederijen willen afspraken maken over maatregelen. Zo moet op zeecontainers een digitale verzegeling komen die alarm slaat wanneer smokkelaars drugs in de containers willen stoppen. KLM heeft het afgelopen jaar weer winst gemaakt. En die kwam uit op meer dan 700 miljoen euro. En dat had nog hoger kunnen zijn, maar de problemen op Schiphol kosten ook Air France KLM veel geld. Door het personeelstekort konden er minder passagiers worden vervoerd. En ook de luchthaven zelf heeft daar natuurlijk flink last van. Schiphol leed door het tekort een verlies van bijna 80 miljoen euro. Een vroegere medewerker van de Britse ambassade in Berlijn, die spioneerde voor Rusland, is veroordeeld tot ruim 13 jaar gevangenisstraf. 3 jaar lang verzamelde hij geheime informatie en speelde die door aan de Russen. Daar kreeg hij goed voor betaald. In 2021 viel die door de mand en werd hij gearresteerd. Het NOS-journaal. Het aantal aangiftes van zedenmisdrijven is vorig jaar verder gestegen. Het gaat daarbij om verkrachting en andere vormen van seksueel geweld, zoals incest en aanranding. Sinds 2020 stijgt het aantal elk jaar. Volgens de landelijke politie komt dat deels door het schandaal bij het tv-programma The Voice of Holland. We hebben echt te maken, al langere tijd natuurlijk, gewoon met een behoorlijke instroom van meldingen en aangiftes. En het afgelopen jaar is het aantal aangiftes met 20% gestegen naar meer dan 3400. Na de Voice of Holland hebben we zeker een toename gezien van het aantal meldingen. En meldingen zijn zeker geen aangiftes. Meldingen zijn vaak meldingen voor grensoverschrijdend gedrag, wat niet altijd strafbaar is. Maar uiteindelijk heeft dat wel geresulteerd in een toename van aangiftes. Maar we zien dat die instroom blijvend hoog is. En de politie gaat ervan uit dat het aantal meldingen in de toekomst nog verder toeneemt. Er komt namelijk een nieuwe wet. En in die nieuwe wet staat dat er meer vormen van onvrijwillige seks strafbaar worden. Er is een enorme kloof tussen de Randstad en de rest van Nederland. Uit een enquête van de gezamenlijke regionale omroepen blijkt dat veel Nederlanders vinden dat er in de Randstad over hen besloten wordt en dat ze zelf weinig in te brengen hebben. Vooral in Gelderland is dat wantrouwen groot, vertelt deze verslaggever van Omroep Gelderland. Gelderland is koploper eigenlijk. De verschillen zijn wel vrij klein, moet ik erbij zeggen. Maar 6 van de 10 Gelderlanders hebben geen vertrouwen in de overheid. En dat zou wel eens kunnen komen door de vraagstukken die we in Gelderland hebben. En stikstof, natuur, de wolf misschien ook wel. In 9 van de 12 provincies is wantrouwen het meest genoemde gevoel over de politiek. Alleen in Noord- en Zuid-Holland en in Utrecht scoort interesse hoger dan wantrouwen. Het weer, het is bewolkt en er valt wat motregen. Ook schijnt ook af en toe de zon en er is vrij veel wind bij 10 tot 14 graden. Morgen is het regenachtig en dan wordt het een graad of 11. En nogmaals een goedemiddag Bianca Daming bij de ANWB. Goedemiddag. Er staan een paar files. Op de A2 in het zuiden van het land heb je een kleine 10 minuten oponthoud van Eindhoven naar Maastricht. Daar rijdt het langzaam tussen de knooppunten Batadorp en De Hocht. En op de A4 staat file van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelevarensveen en Zoeterwoudendorp. Dat komt door een ongeluk. De vertraging is een kwartier en er zijn 2 rijstroken dicht. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de Nieuwsbv. Nogmaals, goedemiddag. Nooit maakte de politiek zo snel zo'n grote draai als na de invoering van het leenstelsel voor studenten. Inmiddels staan de neuzen dezelfde kant op, namelijk de basisbeurs, die komt terug. Maar hoe en wat gebeurt er voor de zogenaamde pechgeneratie? OO Den Haag. Ik ga het erover hebben met de man die zeker niet bij die pechgeneratie hoort. Onze politiek duider Peter Kay. Net en niet. Met SP Tweede Kamerlid Peter Quint. Ook geen pechgeneratie. Net niet gehaald, nee. Eerst even iets anders, meneer Quint. Gisteren werd bekend dat RTL Nieuws het verkiezingsdebat schrapt omdat ze de planning niet rondkrijgen. Ja. De VVD zou niet met Ja 21 en BBB in debat willen. En ooit was u persvoorlichter bij de SP toen Emiel Roemer in 2012 lijsttrekker was en hij gigahoog in de peilingen stond. Ja. En ging het er in de onderhandelingen voor debatten toen ook zo ruig aan toe? Ja, nou ja, volgens mij is er toen ook wel eens een keer een debat niet doorgegaan. Omdat Rutte en volgens mij ook Roemer toen zoiets hadden van, nou, wij wachten nog even met de aftrap van de campagne tot het wat later is. Waarom wilden ze dat dan? Waarom wilden ze wachten? Ik denk dat dan de afweging is van, ik sta hoog in de peilingen, dus alles wat ik zeg kan alleen maar tegenvallen. Ja. Om het even plat te slaan. Ja. Kijk, ik bedoel, andere kant is, bedoel, ik vind ook dat als je 10 jaar premier bent, en het is een verkiezingscampagne, moet je ook gewoon verantwoording afleggen. Ja. En dat doe je onder andere in die debatten. Maar zo denken partijen dus. We, ja. Houden het, we wachten eventjes, want als we, hoe meer schade we kunnen oplopen. Steady anders. As she goes. Ja. Ja, angst dus. Ja. Goh. Maar Kay, dit is toch ook enorm zonde, want juist die debatten zijn toch van groot belang om ook weer, wat de heer Quint ook zegt, van ja, verantwoording afleggen, maar ook laten zien waar je voor staat. Ja, dat is, ik vind het mooi om debatten ook te organiseren. Maar ik weet ook wat erbij komt kijken. En dat het altijd een soort armtje drukken is tussen de partijen en de organiserende partij. De media dus. Dat is een enorm gevecht. En waar je altijd ook nog soms nog wel eens een compromis moet sluiten. Wat je helemaal niet wil. Want je wil gewoon het debat organiseren wat er, waar het over moet gaan. Maar nou, zoals je zag, zoals je ook hoort, toen waren Roemer en Rutte zeer machtig in de onderhandelingen. En de NOS wilde volgens mij 3 weken voor een verkiezingendebat organiseerde. En zij zeiden, bekijk het maar. En waarop dat hele NOS-debat nooit plaatsgevonden heeft. Dus ook angst van Roemer toen? Ja, blijkbaar. Of in ieder geval de strategische inschatting dat hij er beter aan zou doen om dan nog niet in. Dat is heel niks, die strategische inschatting. Dat was een beetje jammer. Want Samson ging er met de zetels vandoor. Laten wij anders hier een potje debatteren. Maar laten we het vooral hebben over de mooiste tijd van je leven. Namelijk je gloriejaren, je studententijd. Ik herinner me nog als de dag van gisteren. Kon u een beetje rondkomen in uw studententijd? Nou ja, dat is even kijken. Ik ben gaan studeren in 2002. En ik had dan, dat was mijn beurs was denk ik €240. Per maand, uitwonend. Maar ja, ik werkte daarnaast in de gehandicaptenzorg. En dat is, als je een gezin moet onderhouden, niet een heel erg rijk betaalde baan. Maar als student echt wel een prima bijbaan. Zeker met de weekendtoeslagen die je toen nog kreeg. En ik woonde antikraak. Dus ja, dan kwam ik wel redelijk rond. Socialistie antikraak, wat heb je dat zelfs gehoord? Volgens mij. Het is weer anders dan de grachtengordel, Peter. Ja, precies. Woon je niet in de grachtengordel, antikraak dan? Nee, ik woonde, even kijken hoor. Ik ben begonnen op in Bos en Lommer. Nee. Kattenburgerplein, Bos en Lommer, Baliestraat. Toen Amsterdam Noord, toen de Bijlmer. Toen wel een half jaar aan de gracht. Toen weer de Bijlmer en toen nu Amsterdam Noord al enige tijd. Wij werken hier tussen allemaal oude krakers. Die het bloed begint te koken als het hoort dat je antikraak was. In ieder geval. Laten we het hebben over de studenten van de afgelopen 7 jaar. Want die hebben het pittiger gehad, hè Peter? Ja, dat is helemaal waar, Patrick. Ze worden niet voor niks de pechgeneratie genoemd. De afgelopen jaren hadden studenten dus geen studiefinanciering gekregen, maar moesten ze geld lenen van de overheid. Ik heb het zelf ook aan de lijve ondervonden, want drie zoontjes die aan het studeren zijn en die allemaal op zijn minst een jaartje extra studietijd hebben toegeëigend. En ik wil eigenlijk niet eens precies weten hoe hoog die schulden zijn. Maar dat is voor papa toch geen probleem? Nee, ja, papa had dat kadergeld slaasje. Hier kon papa dat allemaal niet bij financieren. Maar je hebt toch een bestseller geschreven, Code Rood? Ja, boeken levert ook niks op. Die verder vertellen, maar dat levert echt niks op. Dus je staat rood. De Code Rood slaat op je eigen bankrekening. Ja, precies. Nou, goed. Ja. De pech genoeg over je zoons. Maar, ja. Maar goed, ik heb het voor jou allemaal even op een rijtje gezet hoe dat allemaal tot stand gekomen is. Luister even goed. Een luisterboek. De studiefinanciering. Het begint allemaal in de jaren 80 met CDA-minister Wim Deetman. Ik heb goed nieuws voor 600.000 Nederlanders. Op 1 oktober van dit jaar zal de nieuwe wet studiefinanciering worden ingevoerd. Jarenlang hebben alle studenten recht op een basisbeurs tijdens hun studie. Tot kabinet Rutte 2 met de VVD en de Partij van de Arbeid van zich laat horen. De basisbeurs is niet meer van deze tijd. Die heeft goed gewerkt in de jaren 80, omdat het hoger onderwijs heel erg toegankelijk is geworden. Maar het aantal docenten heeft daar geen gelijke tred mee gehouden. Minister Jet Bussemaker kan rekenen op flink wat verzet. Kinderen hebben jaren gestudeerd en wij moeten nu gaan lenen en tot ons pensioen in het schulden gaan. Nou ja, niet heel boos, maar ik wil gewoon mijn studie. Oh, ik ben heel boos! Maar het mag allemaal niet baten. De VVD en de PvdA krijgen steun van D66 en GroenLinks. Het is definitief. Vanaf 1 september krijgen studenten te maken met het leenstelsel. En dan is het wachten op de eerste draai. Een aantal jaar geleden hebben we gezegd, volgens mij moeten we de studiefinanciering veranderen. Wat ik toen ook al zei, je moet heel kritisch blijven volgen. Wat gebeurt er nou eigenlijk? En als je ziet dat heel veel mensen leenangst hebben, dan moet je ook bereid zijn om te zeggen, hey, volgens mij gaat hier iets mis, dus daar moeten we opnieuw naar kijken. En de partijen draaien maar door. Er was wat te vieren, hè? De PvdA. Die heeft een draai gemaakt en dus kwam Lodewijk Asscher met een taart aanzetten vanochtend. Want ze zijn om, ze sluiten zich aan bij een oproep van coalitie EI. En een van de doelen is het afschaffen van het leenstelsel terug naar de basisbeurs. En daar is er nog één. Daar komt nu D66 bij. De partij, eerst fel voorstander, wil dat het stelsel op de schop gaat. Terug naar het oude systeem, dat zien we niet zitten. We willen wel dat studenten waarvan de ouders een middeninkomen hebben, dat die straks wel weer een beurs kunnen krijgen, wat nu vaak niet zo is. Als kabinet Rutte 4 aantreedt, is de draai compleet. Het leenstelsel verdwijnt en de basisbeurs komt terug. Lezen we in het regeerakkoord. Goed nieuws voor iedereen die nu rond de 16 jaar of jonger is, want de studie komt terug als zij gaan studeren vanaf collegejaar 2023-2024. De politiek is dus binnen een paar jaar totaal van gedachten veranderd. Wat heeft dat voor consequenties? Peter, wat een gedraai. Ja, ongelooflijk, hè? Echt. Inmiddels hebben we Robert Dijkgraaf als minister van Onderwijs. Is hij er al een beetje uit? Nee, hij is eruit. De basisbeurs komt terug. Mm-hmm. Hey, dat heb je net gehoord. En hij heeft 1 miljard euro beschikbaar om de pechgeneratie te compenseren. En dat betekent dat je per student, we hebben het even precies uitgerekend, €359 per studiejaar terugkrijgt. Met een maximum van €1436. Dat is voor 4 jaar studeren. Veel mensen doen er natuurlijk wat langer over. Terwijl ze ongeveer 10 keer zoveel misgelopen zijn al die jaren. Dus jouw zonen hebben er nog niet zoveel aan. Laat ik het zo even kort samen. Nee, die hebben er bijzonder weinig aan. Dat is een, ja, en als je nagaat dat toch heel veel van die leningen €30,000-40,000 zijn, jongen. Nou ja, ja. Laten we eerst even naar afgelopen woensdag gaan, meneer Quint. Want u had een debat met de heer Dijkgraaf. En even eerst naar de basisbeurs. Die wordt €275 per maand en 90 cent voor uitwonende studenten. €110 en 30 cent voor studenten die thuis wonen. Is dat genoeg? Nee, bij lange na niet. Kijk, ik zei net al hoe lang het geleden was dat ik studeerde. Ik begon 20 jaar geleden en ik had €240. Nu is het €275. Dat, nou ja, grosso modo 10-15% erbij in 20 jaar. Ja, weet je, bedoel, een kamer is tegenwoordig zo €500-600. En nog maar los van de prijs die je betaalt voor je boodschappen als je naar de Albert Heijn gaat. Kortom, studeren wordt niet voor iedereen toegankelijk. Nou ja, kijk, bedoel, je gaat niet schuldenvrij afstuderen. Dus het blijft inderdaad, ofwel je hebt rijke ouders die het kunnen betalen. Ofwel je krijgt die basisbeurs. Komt er ook nog wel een aanvullende beurs bij als je ouders geen geld hebben. Maar ook die is verre van kostendekkend. Ja, en wat gaat u eraan doen? Nou ja, wat ik hoop is dat komende dinsdag de Kamer massaal kiest voor de wetswijziging die ik heb geschreven, waarin het zowel de basisbeurs als de aanvullende beurs voor omhoog gaat. Maar is dat hoop of vrees? Ik maak mij weinig illusies, moet ik heel eerlijk zeggen. De coalitiepartijen waren vrij duidelijk. Maakt niet uit wat je doet als het me niet meer kost dan die 1 miljard. Dat was zo ongeveer de strekking. Maar ja, wacht even. Er zijn collega's van de ChristenUnie, van het CDA, die waren altijd tegen het leenstelsel. Dus ik denk dan dat Peter Quint door de wandelgang sluipt en die zegt van ja, jullie waren altijd tegen. Jullie zitten in die coalitie, maar nu stemmen jullie met mij mee natuurlijk. Steun mijn motie. Ja, en dan zeggen zij, nee, we hebben dit stelsel al afgeschaft en we hebben de basisbeurs alweer geherintroduceerd. We hebben al gewonnen, vinden zij. Ja, dat ben ik niet met ze eens. En dat geldt zowel voor de hoogte van de beurs als van de hoogte van die compensatie waar het net over ging. Ja, want die compensatie, hoe hoog zou die dan moeten zijn? Ja, daar heb ik een voorstel voor liggen om daar 5 miljard van te maken in plaats van 1 miljard. Dus dan ga je van €1400 per student ga je grosso modo naar €7500 per student. En eerlijk gezegd, daarmee compenseer je nog niet alle opgelopen schulden. Nee. Want in de 8 jaar dat we dit stelsel hebben gehad, is de totale studieschuld met 15 miljard toegenomen. Ja, maar zijn er altijd nog studenten die hebben 20.000, sommigen zelfs €60.000 schuld. Die zijn dan met uw voorstel ook niet geholpen, zeg maar. Nou, ze zijn flink geholpen, maar ze zijn niet uit de problemen. Dat klopt inderdaad. Ja. Nee, en dat is, bedoel, het zou mooi zijn, een vervijfvoudiging van die compensatie. Maar ook daarmee los je niet alle problemen op. En volgens mij moet je ook naar de toekomst uiteindelijk toe veel meer gaan kijken naar een systeem waarbij je stopt met het rondpompen van dat geld. Ja, maar laten we dan even naar de toekomst gaan. Maar eerst een klein stukje naar het verleden. Want Ingrid van Engelshoven, onderwijsminister in het vorige kabinet, heeft jarenlang volgehouden dat die lening geen invloed zou hebben op de toekomst van de studenten, bijvoorbeeld op een hypotheek. Er wordt, als het gaat om studieschuld, niks geregistreerd bij de BKR. De afspraak van destijds, geen registratie bij de BKR, staat als een huis. Staat als een huis, dat is gewoon niet waar. Je studieschuld wordt wel degelijk meegerekend bij en bij de BKR genoteerd. Wordt daar iets aan gedaan? Nee, uiteindelijk, die BKR-registratie die blijft staan. En het punt is, wat zij daar zegt, eigenlijk van je schuld wordt niet geregistreerd bij de BKR. Dus het enige wat je dan zelf nog moet doen is even frauderen bij een hypotheekaanvraag. Je mag namelijk die schuld niet verzwijgen. Maar een minister die zelf zegt, ja, maar het wordt toch niet bij de BKR geregistreerd. Die geeft daarmee het signaal af van, joh, als jij een hypotheek wil aanvragen, zeg het gewoon niet. En zo, bedoel, uiteindelijk worden door die gegevensuitwisseling die nu wel gebeurt, worden studenten gewoon echt wel de dupe. Maar wordt dat in uw voorstel ook aangepakt? In dit voorstel niet. Nee, er zijn wel regels om die hypotheek. Er zijn wel voorstellen om die hypotheekregels te versoepelen. Overigens kun je je daarvan afvragen of dat verstandig is. Ja, maar ja, je kunt je ook afvragen of dat geregistreerd moet zijn van studenten, of dat moet meewegen. En daar zou je wel eens kunnen doen als partij, toch? Dat zou inderdaad kunnen, maar dat betekent wel, kijk, het probleem is, er is hier een valse belofte gedaan. Ja. Die is niet nagekomen. Als je het zo bekijkt, zou je zeggen, ja, dat moet kunnen. Aan de andere kant zijn er ook hele goede redenen om te zeggen, ja, als je €80.000 schuld krijgt, moet je hem niet nog 4 ton schuld erbij krijgen, of 5 ton. Dus want dat is precies het dilemma waar... Dan kunnen we toch niet allemaal anti-kraak gaan wonen? Inzitten. Nee, zeker nu niet meer. Dat is helemaal onmogelijk geworden. En daarom moet je dus inderdaad ervoor zorgen dat zij op een fatsoenlijke manier hun studieschuld kunnen terugbetalen en een huis kunnen vinden. Stel, u vindt een meerderheid om tegen dat wetsvoorstel te stemmen en omdat die compensatie te gering is. Vervalt dan ook meteen, als dat wetsvoorstel onderuit gaat, vervalt dan ook meteen die basisbeurs eigenlijk? Ja, dus ga ik voor de wet stemmen, mopperend. Okay. Met die twee voorstellen in de hand. Ik hoop dat die worden aangenomen. Maar uiteindelijk ga ik voor de herinvoering van de basisbeurs. Maar u stemt dus voor iets waarvan u denkt, nou, de compensatie is te laag. Ja. En bovendien, de basisbeurs is ook te laag. Ja. Dan is het toch logisch om tegen te stemmen? Maar dan heb je geen compensatie en geen basisbeurs. Dat is nog lager. Nou ja, die meerderheid... Kijk, ik hoop dat het voorstel onze voorstel het halen. Hè? Die hogere compensatie en die hogere beurs. Maar ook zonder ga ik niet tegen de herinvoering van een basisbeurs stemmen. Nee. Kijk, uiteindelijk is mede dankzij het verzet van partijen die de hele tijd tegen geweest zijn. En de studenten die zich, nou ja, die ook in het item net hoorden. Zijn die andere partijen tot inkeer gekomen. Nou ja, dan hebben we nu een eerste stapje op weg naar een fatsoenlijke basisbeurs. Ja, werkt het zo, Peter? Nou ja, zo werkt het blijkbaar in Den Haag. Krijgen we nog te horen dat de Kamer unaniem akkoord is gegaan met de herinvoering van de basisbeurs. Kan zomaar gebeuren. Terwijl tal van partijen er niet tevreden over zijn. En de studenten er al helemaal niet tevreden over hoeven te zijn. Nee, er is de vlag hoeft niet uit. Ja, we hebben namelijk ook even de voorzitter van de Landelijke Studentenvereniging gebeld. Van de Studentenvakbond. Joram van Velsen. Nou, helaas is er maar 1 miljard beschikbaar gesteld voor die compensatie. Dus wat ons betreft zou er bijvoorbeeld bij de voorjaarsnota veel meer geld beschikbaar gesteld moeten worden om de pechgeneratie goed te kunnen compenseren. Uiteindelijk gaat het om dat we natuurlijk ook van politieke partijen de druk willen hebben op de minister om echt te gaan vechten voor meer compensatie. Dus hoewel een protest we niet uitsluiten, hopen we ook via andere wegen die druk te kunnen uitoefenen. Dus het plan is eigenlijk als volgt. Eerst wordt dinsdag de wet aangenomen. Komt er een hele magere basisbeurs en komt er een magere compensatie. En dan, zegt deze studentenvakbond, tijdens de voorjaarsbehandeling moet er geld bij. Ik zou zeggen, doe er nu geld bij. Maar op het moment dat dat niet lukt, dan is het voorjaar is weer een nieuwe kans. Anders hebben we de begroting daarna, dat is weer een nieuwe kans. Nou, daarna komt er weer een voorjaarsnota. Ik bedoel, we kunnen dat elke keer blijven proberen. Dan hoop ik dat het lukt om samen met de studenten diezelfde druk te organiseren, die ook geleid heeft tot het afschaffen van Peter, de stelsel. Is dit de juiste aanpak van de SP? Nee, ik vraag me af, waar is de socialist in Peter Quint? Waar is die actie? De SP is een actiepartij, hè? Ze stonden afgelopen week nog op het Beursplein. Zeker. Om voor een andere aanpak van de energie te pleiten. Je ziet boeren naar het Malieveld trekken als het ze niet bevalt. En dan gaat opeens het stikstofbeleid op de helling. Waar is de SP om het Malieveld te laten vollopen? Of de Tweede Kamer te blokkeren met alle studenten? Studenten kunnen wel actie voeren, toch? Ja, dat is mee. Precies de laatste zin die ik net zei, volgens mij, voordat je dit ging zeggen. Zei ik, laten we samen met de LSVB en andere studenten diezelfde druk organiseren die tot het afschaffen van dit stelsel heeft geleid. Heb je al een datum gepland? Een plan? Of ik al een datum heb? Nee, het voorjaar lijkt me een goed moment. Hartelijk bedankt, Peter Quint. Wij wachten op het voorjaar. Blijf strijden, ook vooral voor de zonen van Peter Quint. Ja, precies. En speciaal voor Frank Weerwind, die als burgemeester helemaal per ongeluk, want hoe kon hij dat nou weten, privéritjes maakte met zijn auto met chauffeur, de Volkswagen Kevers met Drive My Car.